vi hørte Working Week, Dancing in Motion. Du, Lars, nå har det blitt litt balanse I barneprogrammene I TV. Ja, hva mener du med det? Ja, du skjønner, tidligere så har jo han der kristen formålsparagraf, han har jo drevet og hatt... Ja, jeg skjønner. Ja. Ja, jo. Nå har humanitikerne fått sin egen tv-serie også. Har de det? Det tror jeg. Ja. Hvilken tv-serie da? Ja, Fraglene. Fraglene? Ja. Nei, den har vel ikke noe med humanitikerne å gjøre? Jo, oppkalt etter formann, Levi Fragl.